Er wordt op veel plekken in het land geschaatst op natuurijs vandaag. Het is waarschijnlijk een van de laatste kansen deze vorstperiode. Verslaggever Vincent van Rijn, jij staat ook op het ijs bij Leersum in de provincie Utrecht. Hoe is het daar? Nou, vooral heel druk. Het was al file rijden in de auto hier naartoe. Zeker een paar honderd schaatsers staan er hier nu wel op het ijs. En je ziet kleine kinderen die hun eerste meters maken op natuurijs. Maar ook mensen in professionele schaatspakken die blijkbaar van plan zijn om flink wat kilometers te maken hier. De Leersumse plassen liggen tussen de bossen op de Utrechtse Heuvelrug. In de buurt van Leersum uiteraard en ook bij Doren. En het is een ondiepe plas. Op de meeste plekken is het maar ongeveer een halve meter diep. En op dit moment, als ik om me heen kijk, is het wat mistig. Maar het blijft een mooi gezicht om mensen allemaal over die plas te zien gaan schaatsen. En ik zie ook flink wat meegebrachte sleetjes. Zelfs een kinderwagen af en toe op het ijs. Voor de liefhebbers is het dus genieten hier. Nou, hartstikke goed, man. Super, ze hebben zo'n mooi natuurijs gezien. Mevrouw komt aanlopen, maar geen schaatsen onder. Geen schaatsen onder, nee, dat durf ik niet meer. Omdat? Nou, een paar keer gevallen, dat doet me toch te zeer. Toch bijzonder om zo even over de plas te lopen. Zeker, te mooi om het niet te doen. Ik kom zelf uit het Westland. En daar over het algemeen heersen wel schaatskoorts. Want zodra je daar enigszins op het ijs kan, dan gaan we naar Vlaardingen. En de moppen halen. Maar goed, dit was het enige wat ik even gauw kon vinden waar geschaatst kon worden. Dus. Ja, want u staat nu op de Leersumse plas. Ja, precies. Je moet er even een stukje voor rijden, maar dan heb je ook weer wat. Ja, ik vind dit echt fantastisch. Ja, kan hier beter op. En met dit al... Ja, de slagroom komt ook bij het chocolademelk. Ja, nee, echt fantastisch. Kan niet anders zeggen, het mag nog even doorgaan. Dankjewel, verslaggever Vincent van Rijn. Het is bijna 7 minuten over 1. Het weer nog. Vanmiddag geregeld zon en lokaal kans op een winterse bui. De maximumtemperatuur ligt rond het vriespunt. Ook morgen nog koud. Vanaf maandag wordt het een stuk zachter en wisselvalliger. Dankjewel, Casper. Nou, snel schaats, jongens. Minder coronagedoe, minder stront, minder asiel. Natuurlijk meer subsidies, meer veiligheid. En desondanks natuurlijk een heel meer gemopper. Ik probeer 2022 even samen te vatten met een trio zeer en of hooggeleerden die het allemaal beter weten nu en ik. Gaan we straks het politieke jaar doornemen. We vragen ons natuurlijk wel monter af hoe het nou verder moet met de lage landen bij de zee. Dat onveld naar de mededeling van de misselijkmakende middenstand. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Dit is de tijd van doen. Naast de goede zorgverzekering helpen we ook als je nieuwe gezonde gewoontes wilt proberen. ASR doet het. Ga voor een zorgverzekering van ASR of dit zo naar asr.nl/zorgverzekeringen. Sarah Kroos schreef het indrukwekkende boek Rood is Ja. Nooit eerder werd zo goed uitgelegd hoe het mechanisme van seksueel misbruik werkt. En met humor geschreven. Lees Rood is Ja. Astrid Joosten. Kent u de kaartkloof? Vroeger kregen we nog zoveel lieve kerstkaartjes. Maar nu appjes, DM'tjes, die kan je toch niet ophangen? Dus weg met die kaartkloof. Stuur een kaartje deze kerst. Gewoon op hallmark.nl of in de winkel. Attent op elk moment. Hallmark. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegensvlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals de kampschilders van Jan Brokke. Over de kamptijd van zijn ouders en de reddende kracht van kunst. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Kelder en Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, daar zijn ze. Hoi, welkom bij Dr. Kelder en Co. Fijn dat u aan de transistor gekluisterd bent voor uw wekelijkse portie ratio en redeloze en radeloze tijden. Want ja, dat zijn er toch wel. We doen het live vanuit De Krater. Dat is een soort krakerscafé hier op de Roetseiland campus van de universiteit. Heden diagnoses over. Nou ja, wat was er aan daadkracht eigenlijk te zien in de crisis die ons land teisterde? Misschien crisis, moet ik zeggen. Hebben wij ons manhaftig gedragen in tijden van de oorlog? Dat is de vraag. En vooral corona-oorlog natuurlijk ook. En is ons parlement en ons hele land een veilige werkplek? Want veilig, dat is wel een beetje het woord van het jaar, denk ik. Heden aangeschoven, professor Dr. Meinert Venema, emeritus hoogleraar politieke theorie, voorheen werkzaam aan deze universiteit. En zojuist auteur van het reeds in tweede druk verschenen Happy Ship Rotterdam. In 79 jaar de wereld rond. En je bent erg blij met het boek en het verkoopt goed. Ja, het loopt goed. Maar het is een beetje een smeerlapperij, toch? Aan boord van dat schip, wat gebeurt er allemaal? Het gaat toch over het SS Rotterdam? Dat kan ik niet in detail treden. Maar het speelt zich voor een deel af op de gay scene. En dat gaat natuurlijk over 79 dagen de wereld rond. Ja? Dus er gebeurt van alles. Oh, jij gaat cliffhangertje nou in je handen te kopen. Professor Dr. Meester Wim Voerman, hoogleraar staatsrecht verbonden aan de Universiteit te Leiden. En Dr. Marieken van der Velde, universitair docent politieke communicatie, werkzaam op de Vrije Universiteit, zeg maar de tegenovergelegen universiteit. En dat is interessant. Marieke, jij bent, je hebt les gehad bij Meinert Venema. Ja, klopt. Jouw vroeger in de college gezeten. Was het een goede hoogleraar of was die niet te harde? Nee, was een goede hoogleraar. Ja, dat zou ik ook zeggen aan het begin van het interview. Ja. Jongens, eerst even kort. We gaan natuurlijk jaar doornemen. Allemaal politieke fragmenten. Verheug me daar zeer op. Niet alleen binnenlands, moet ook wel even naar de wereld om ons heen kijken, denk ik. Maar eerst even het reclameblok. Ik span me nu al een jaar in om de reclames van de publieke omroep af te pesten. Want als de politici het niet doen, moeten wij presentatoren het maar doen. Wat is er blijven hangen van de reclameblokken, Meinert? Het gaat allemaal over geld. Ja. Geld. Bange mensen die hun geld willen vermeerderen. Nou, ze zijn bang dat het vermindert. Ja, dus dat. Je moet het allemaal verzekeren en investeren. Ja. En dat is de boodschap. Zegt dat iets over deze tijd, Voormans? Ja, dat denk ik wel. Het is natuurlijk het einde van het jaar. En dan probeert iedereen nog even snel een nieuw jaarcontract eruit te slepen bij de cliënt. En ze flink bang te maken. Ja. Maar ik vond het ook wel leuk dat er heel veel boekenreclame was. Er waren veel boekenreclames. Ik denk dat ze altijd reclames met korting zijn, schat ik. Denk je, Marieke? Reclames met boeken. En het is ook een tijd om weer te gaan lezen. Het is nu koud, dus laten we thuis zitten en lezen in plaats van nadenken over welke verzekeringen we nodig hebben. Ja, oké. We gaan het straks over politiek hebben. Meinert, jij bent de enige die een beetje een baantje in de politiek nog gehad hebt. Als gemeenteraadslid van GroenLinks. Zeker. Ja, fractieleider. Ja, in Bloemendaal dan wel, hè? Zeker. Dat is wel te harde daar met GroenLinks. Daar heb je niet veel last van. Nou, je hebt wel rechtszaken in je broek gehad ook. Van alles en nog wat. Altijd heisa en boekendaal. Ook vanwege uitspraken in dit programma zijn we heel trots op. Gaan we nu verder niet op in, maar toch even de algemene vraag. Voor we al die politici gaan beoordelen, benijden jullie de politici? Mooie donkere auto's met chauffeur. Maar ja. Nee, absoluut niet. Toch zijn er nog altijd genoeg kandidaten die het willen? Fascinerend genoeg, Wim. Ja, ik heb het eens na zitten zoeken. Er komt ook een nieuw boek van mij aan in maart. Daar ga ik niet eens de titel van zeggen. Ik heb eens gekeken van hoe gewild het eigenlijk het politieke ambt is. En dan zie je dus dat in de Tweede Kamer dat het heel moeilijk is om daar nog mensen voor te recruteren. Maar dat voor minister, daar hoef je maar één keer voor te bellen. Voor staatssecretaris soms twee keer. Hoe weet je dat? Dat is nog heel erg zo geheim, hè? Nee, dat is niet zo geheim. Sommige lijstjes van Rutte is die pas bij nummer 6 volgens mij aan een jaar toe. Ja, nee, daar hebben we niet in kunnen kijken. Maar je kunt wel zien hoe carrières zich opbouwen. Dus zijn er ook mensen, bijvoorbeeld ministers, die teruggaan naar de Kamer? Ja. Wat in andere landen heel normaal is. Ja. Dat gebeurt bijna niet in Nederland. Nee. Staatssecretarissen ook niet. Dat wordt dus als een soort verbanning ervaren. Ja. En ministers, daar zie je van dat het dus nogal eens gebeurt dat iemand staatssecretaris is en dan minister. Mm. Maar van minister terug naar staatssecretaris gebeurt ook zelden. Ja, dat gebeurt heel zelden. Meinert, politici? Oh, ja. We hebben een tijd gehad dat dat het met name bij de VVD en de CAU was het een baantje wat je deed naast je werk of als je om de gemeenschap te dienen. Mm-hmm. Maar je had al een baan als advocaat of tandarts of wat dan ook. Ja. Dus dan ging je als het je niet beviel, dan hield je weer op. Ja. Maar nu is het een beroep geworden. Carrière al, eigenlijk. Al een hele tijd. Ja. Al een hele tijd. En nu wordt het beroep gevaarlijk. Mm-hmm. En nu zie je dus dat minder aantrekkelijk is. Ja. Omdat mensen niet graag in de vuurlinie staan als er echt geschoten wordt. Ja, vrij letterlijk misschien zelfs wel. Ja, okay, jongens, het is begonnen met Wilders. Zeker, ja. Ja, nou ja, Fortuyn enzovoorts. We gaan straks op het politieke jaar inzoomen. Maar gaan eerst even met zo'n politicus van dienst bellen, dus. Even bellen met... Ja, met Nikki Pauverweij, Kamerlid voor Tweede Kamerlid voor Jaar 21. Ik mag nog zeggen dokter anders, maar binnenkort, Nikki, wordt het dokter, begrijp ik, in januari. Klopt, 16 januari is het zover. Waarop ga je promoveren? Op beeldvormende technieken bij reumatische ziekten. PET-scans in het specifiek. Ja, en dat kon er wel even tussendoor. Nog even een kind gekregen, even promoveren. Dat kan wel naast Kamerlidmaatschap. Nou, ik moet zeggen dat het scheelt dat ik al helemaal aan het einde zat. Als ik alle patiëntenvisites en daadwerkelijke PET-scans had moeten combineren met het kamerwerk, dan was het niet goed gekomen. Maar het schrijven in de avonduren, dat ging nog net. Oké. Nou goed, hey, ter zake. Je hebt een amendement ingediend tegen de nieuwe wet publieke gezondheid. Pandemiewet eigenlijk van Ernst Kuipers. Ja. Waarin je kritiek hebt op het voorgestelde beleid bij een volgende pandemie. Waar kwam jouw voorstel op neer? Waar ons voorstel op neerkomt is dat we willen dat iedere maatregel getest gaat worden op daadwerkelijke geschiktheid. En dat dat niet louter door toetsing van de rechter plaatsvindt, maar ook echt als criterium van de wetgever. Mm-hmm. En het komt er eigenlijk op neer dat het voorstel van Kuipers was... nou ja, als er een ernstige ziekte uitbreekt... dan kunnen we gewoon alles weer dichtgooien. En jij zegt, nee, wacht even, we gaan eerst nog even een gesprek met het parlement aan. Exact, precies, daar gaat het om. En ook dat we per maatregel goed gaan kijken van... oké, dit klinkt in theorie geschikt... maar gaat het ook in de huidige situatie daadwerkelijk... uithalen wat wij ervan willen. En we hebben natuurlijk in het verleden gezien dat er allerlei draconische maatregelen genomen zijn. Ja. Waarvan we eigenlijk nog steeds niet weten of ze als afzonderlijke maatregel wel gewerkt hebben. Mm-hmm. Denk aan de avondklok bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, dat is een traject waar we absoluut niet opnieuw aan willen beginnen. Ja, want stel nou, we zouden even de klok 3 jaar terugdraaien. We hadden die wet al gehad en dan kwam die coronacrisis zoals we hem kennen. Wat was er dan wat jou betreft anders gegaan? Want we hebben inderdaad een avondklok gehad, alle scholen zijn dichtgegaan. En de minister dacht, ja, daar zijn wel goede redenen voor, hè, de pandemie in te dammen. Klopt. Ja, nou, wat ons betreft moet er van tevoren zeer aannemelijk gemaakt worden... dat een maatregel daadwerkelijk het beoogde effect gaat hebben. Mm-hmm. En dat was met iets als de avondklok helemaal niet duidelijk van tevoren. Ja. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het coronatoegangsbewijs. En de mondkapjes. Mondkapjes is net zo'n verhaal. Mm-hmm. Schoolsluitingen. Daar kun je ook een hele hoop kritiek op hebben. En lockdowns in algemene zin. Ja. Dus wij willen dat er duidelijker van tevoren... aantoonbaar gemaakt wordt dat je er effect van kan verwachten. En dat er ook de neveneffecten meegenomen gaan worden. Wat bijvoorbeeld bij de lockdown heel erg relevant was. Ja, ja, ja. Er zijn rapporten geschreven op het RIVM laat in de zomer, nog of deze zomer, waarin bijvoorbeeld afgewogen werd. Wat zijn nou de gewonnen levensjaren door die lockdown? Wat hebben we zeg maar aan mensenlevens gered in jaren dan? En wat heeft dat gekost? En dan kijk je naar zeg maar levensverwachtingen enzovoort. De conclusie daar was negatief. Het heeft eigenlijk meer jaren gekost dan opgeleverd. Met andere woorden, lockdown was niet goed. Klopt, helemaal mee eens. Wij hebben dat toen de tijd... Maar het is een hele pijnlijke conclusie... waar geen verschroeiend debat over in het parlement is geweest. Dat is best wel een ernstige conclusie, toch? Klopt, ja. Maar er zijn meer van dat soort conclusies geweest... rondom het coronabeleid. Maar eigenlijk elk debat... daarover wordt van de hand gewezen door de coalitie. Omdat ze zeggen, joh, hè, er komt een parlementaire enquête naar. Mm-hmm. Die moeten het allemaal maar uit gaan zoeken. Ja. En daarmee wordt de discussie in de Kamer eigenlijk zoveel mogelijk voor ons uitgeschoven. Ja. Maar ja, het is heel ernstig wat er uit die onderzoeken blijkt. Ja goed, maar ook vanuit je artsenverleden zou je toen kunnen zeggen... kijk, er komt een keer weer een pandemie aan. Hopelijk later dan vroeger. Maar hij komt een keer... en wat we nou vorige keer zagen is natuurlijk een optelsom van angstreacties... waarbij ze zeiden, ja, we doen gewoon een hele hoop maatregelen... en dan zien we later wel wat gewerkt heeft. Je kunt het je ook voorstellen, het was een emotionele tijd. Ja, dat is ook zo. Dus dat er zeker in het allereerste begin van die pandemie... waarin we geen idee hadden wat er op ons afkwam... die horrorbeelden uit China en Italië zagen... met al die lijkwagens in de straat en weet ik wat niet allemaal... dat er toen paniekerig gehandeld is. Ja, daar kan ik heus wel begrip voor opbrengen. Maar... het traject is veel langer dan dat. Wij hebben als enig land in Europa nog een derde lockdown ingevoerd. Kijk, dat zijn dingen waar we heel erg kritisch op zijn. En waar we in dit geval voor willen waken, is dat we niet een hele gereedschapskist volstouwen met gereedschap voor het geval dat. Want wie een hamer heeft, ziet overal spijkers. Ja. Dus wij zeggen, wees daar voorzichtig mee. Mm-hmm. En al die, ja, maar dan hebben we het maar alvast. Mm-hmm. Dat wil ik juist liever niet. Laten we zorgen dat we een wat kleinere basis hebben. Ja. Maar wel met dingen waarvan we weten dat het werkt. En met enige democratische controle. Ik ben heel benieuwd hoe het met de volgende crisis gaat. Ik hoop dat ik hem nog meemaak. Of ik hoop eigenlijk niet dat ik hem nog meemaak. Laten we hopen dat. Jij weet dat niet, nee, maar dit vind ik ook zo'n gemakkelijk verhaal. Achteraf is het altijd makkelijk te zeggen wat goed en wat slecht is. Maar en als je dus zegt, bijvoorbeeld de bijverschijnsel van die vaccinatie, dat weten we pas over 15 jaar. Ja. Dus niet vaccineren. Ja, dat lijkt me niet. Ja. Dat geldt ook voor de Spaanse griep. Ja. Dus als je dit, wat zij wil, strikt toepast, dan doe je niks. Want het is allemaal nog niet getest. Okay. Opmerking gemaakt. Ten slotte, Nikki, wat is je reactie daarop van Venema? Kijk, ik denk dat een medische keuze als een vaccinatie of niet, dat is iets waar artsen advies over moeten geven en niet de regering. Maar als de regering kiest voor het inperken van vrijheden van burgers, zoals de vrijheid om te gaan en te staan waar je wil met een avondklok, ja, dan vind ik inderdaad dat daar wel degelijk bewijs voor moet liggen. En dat we dan niet achteraf maar even moeten gaan kijken of dat schadelijk was of niet. Okay, tenslotte een vraag van een heel andere aard. Eind volgende week is het kerst. En dan las ik in jouw cv dat je een late roeping hebt. Dat je in 2017 bent uitgekomen als Rooms-Katholiek. Waarom? Gaat me niks aan, maar ik wil toch weten. Ja. Echt zo merkwaardig, dat hoor je nooit. Ik ken meerdere latere leeftijd bekeerlingen. Grappig, als je zelf uit de kast komt, dan zijn er ineens heel veel mensen die zich daarin herkennen. Nee, ik was al langer gelovig, maar ik vond geen thuis in de kerk. Oh, okay. En toen toch? En bij de Nicolaas-Katholiek was dat toen in Amsterdam, bij Jim Schilder. Okay. Hey, en welke kerk ga je het gezang inzetten volgende week, Nikki? De Gerardus Majella-kerk in Utrecht. Voel je ook van harte welkom. Okay, waarvoor dank. Heel veel plezier daar. En ook sterk nog komende week in de Kamer. Dank voor nu, Nikki. Dr. Kelder en Co. Okay, jongens, we gaan het coronajaar. Stom. Het was eigenlijk juist geen coronajaar meer. Ik wil eigenlijk eerst eens even met een incident beginnen, met Wim Voormans. Jij hebt je mateloos gestoord aan Siewert Kate, althans de manier van hoe de overheid, het ministerie, omgaat met het vrijgeven van informatie. Bijvoorbeeld sms-contact of app-contact tussen de ministers onderling, tussen Siewert en de minister, in dit geval Hugo de Jonge natuurlijk. We zeggen dat we open zijn, maar als het erop aankomt schijnen ze maar 2% van alle contacten openbaar te maken. De rest blijft geheim. Dit in tegenstelling trouwens deze week tot de JFK-files, zijn inmiddels 98% bekend geworden. Ja. En we weten nog steeds niks, maar goed. Okay. Dat heeft ook wel even geduurd, mag ik erbij zeggen. Ik heb me daar werkelijk aan gestoord. Hè. Even twee dingen vooraf. In coronatijd is er bestuurd via WhatsApps. Dat moest snel, een nieuw communicatiekanaal. En dat is niet hetzelfde als praten met elkaar. Je maakt ook wat er boven is gekomen aan die WhatsApps heel duidelijk. Dat er posities worden genomen, beslissingen worden genomen. En wat de Volkskrant boven heeft gekregen is heel duidelijk dat die Siewert deal werd aangestuurd ook door de jongen. Die heeft zich daar ook voor in de Kamer moeten. We hebben hem liever naar buiten pissen dan naar binnen pissen. Al dat soort dingen. Er staan ook allemaal natuurlijk woorden in die je normaal niet zou gebruiken in het parlementaire taalgebruik. Maar dat is wel zo gebeurd. Ten tweede is, die WhatsApps die vallen onder het openbaarheidsregime. Die moet je delen met de Kamer als ze daarom vragen. We hebben een nieuwe wet open overheid. Daarvan heeft de Raad van State in 2019 al gezegd, die WhatsApps horen erbij. Ja. Die moet je dus ook geven. En wat ik nou niet begrijp is, de Volkskrant doet ergens in 2020 en in 2021 een verzoek bij VWS. Mogen we die krijgen? Ik snap alleszins dat die daardoor overvallen zijn, dat je dat niet zomaar even over de schutting kan gooien. Maar dan doen ze er anderhalf jaar over om te zeggen, we gaan het niet doen. Alle termijnen zijn verstreken, dwangsommen worden verbeurd, de rechters zijn er helemaal klaar mee. Ze doen het gewoon niet. Ze vinden het onzin. Ze weigeren een rechtelijke uitspraak uit te voeren. Ja, ze doen het gewoon niet. En nu is dan het allerergste wat is gebeurd. Ze hebben er een vuile sneeuwbal van gemaakt. Dus de Volkskrant bleef zeuren en dwangsom. Toen hebben ze dus, Pieter Omtzigt heeft die WhatsAppjes gezien, want hij moest toestemming worden gevraagd. Die WhatsAppjes hadden ze en die hebben ze verpakt in een paar duizend documenten, zodat je niet meer kan vinden waar dat zit. De bekende hooiberg-strategie noemen ze dat. Ja, dat is heel kwalijk. kwalijk dat dat zo gebeurt. En dan nu voor de draad komen met 2% van dat geheel. En maar jeremiëren dat je geen mensen hebt en huilende WOP-ambtenaren. Ja. En dat het zoveel is. Ze hebben gewoon alle mail omgedraaid. Punt gemaakt. Ja. Toch? Tegenwerping. WhatsApp, in ieder geval, laten we zeggen, dit medium staat 10, 15 jaar. SMS'en en appen. SMS'en natuurlijk wat langer. Wij gebruiken dat voor hele informele, snelle contacten onderling. Ik bedoel, als je mijn redactie-app hier zou zien, ik hoop niet dat die ooit gepubliceerd wordt. Niet dat er veel onbetaald, maar het gaat gewoon ander niks aan. En nou hebben we gezegd, kijk, een officieel ambtelijk stuk, natuurlijk moet openbaar kunnen, een stuk van de minister moet openbaar kunnen, maar al die informele contacten, ook ieder 1-2'tje op de gang, bij wijze van spreken, buiten de Trevenzaal, zou je ook niet publiceren. Dus ik kan mij zo voorstellen dat mensen ook zullen zeggen, ja, maar formeel zal het volgens de wet zo zijn, maar hoe gaan we dan nog communiceren? Want dan verplaatst de communicatie zich gewoon naar andere achterkamertjes, toch? Ja, nee, maar de schriftelijke communicatie kan zich heel moeilijk verplaatsen. Daar heb je een kanaal voor nodig en dat gaat in letters en dat zijn posities. Dus dat is niet in te wisselen voor verkeer. Voor gewoon telefoonverkeer. Maar iedereen is het eens, dat valt eronder. Ja, en dan lakken ze nog een hoop weg trouwens, maar oké, ja. Maar heel Den Haag wist vanaf 2019... die WhatsApps vallen voortaan onder dat openbaarheidsregime. Vraag me af of ze het zich gerealiseerd hebben. Ik denk dat, want dat was een grote schok. Ja. En iedereen was erg boos in Den Haag dat gebeurde. Ja. Dus dat wisten ze. En als je dan doodleuk in 2020 doet alsof er niks aan de hand is en de corona-epidemie aanstuurt via die WhatsApps, dan was je gewaarschuwd en dan hoeven we nou niet al te veel mee te doen. De wet is de wet, klaar. Meijndert, wat vind je ervan? Nou ja, kijk, ik vind dat die regering die coronabestrijding relatief goed heeft gedaan. Ja. En dan kunnen achteraf weet je het allemaal beter. Want achteraf kan je de koe in de kont kijken. Zeker. Zou mevrouw Van der Plas zeggen. Maar wat ook naar buiten gekomen is, is dat die regering corrupt is. Namelijk Siewert. Siewert. En dat feit dat men... Nou, zeg je de regering, er is in ieder geval iets gedaan wat neigt naar corruptie. Ik vind nogal een uitspraak. De regering die gezegd heeft, we moeten Siewert die opdracht geven, want Siewert heeft meegewerkt aan het CDA-programma. Dat is een goede vriend van mij, betrouwbare kracht. Bleek helemaal geen... We weten dus op een paar dingetjes na niet helemaal hoe dat gegaan is. Volgens mij is daar hard ingedoken. Hoe komt dat dan? Dat heeft Wim dan net uitgelegd. Zeker. Is het tegelijkertijd ook niet... als je jij begint over het hele coronabeleid, dan gaan we het over één incident hebben wat er lelijk uitziet. Doen we ook niet een beetje mee aan de vervuiling van het debat door dit zo ongelooflijk groot te maken? Ja, ik kan mij net zijn woorden niet overnemen. In die zin dat de regering corrupt is. Je ziet dat er iets vreselijk fout is gegaan met die aanbesteding. En iedereen, als je even de camera terugrolt naar die tijd, dan kan je snappen dat de druk heel groot was, dat er wat paniek was. Dat is helemaal niet erg. Maar wat de vorige belster juist ook zei, is je wil leren van die periode. Dus voor de draad met wat daar gebeurd is, deel dat nou, dan kunnen we ervan leren. En misschien is er iets vreselijk misgegaan met die Siewert-deal. Ik denk toch steeds, met alles wat er nu steeds naar voren komt, dat de kwade genius aan de andere kant zat en niet bij de regering zelf, dat het die Siewert met zijn kompanen was. Ja. Daarom zou ik ook zeggen, maak nou even schoon schip. Laten we even zien hoe dat gebeurd is. Iedereen zal begrijpen, nu het nog niet zo lang geleden is, dat er toen een panieksituatie was, dat iedereen... Maar Wim, kunnen we dan met schoon schip ook leren van fouten, in plaats van dat, zoals de politiek de laatste, in feite sinds de RSV-enquêtes van de jaren 80 te werk is gegaan, als er een rapport komt, moet er een minister sneuvelen. En daarom zijn ze ook zo ongelooflijk huiverig om überhaupt dit soort gesprekken nog aan te gaan. Ik kan zeggen, dat is prima, maar het is ook wel echt bijltjesdag permanent in Den Haag. Ik mag terugkomen voor mijn boek Onze Constitutie. Want we hebben dus gekeken, al die parlementaire enquêtes. Dat zien we nog wel. Daar vallen dus heel weinig in Nederland, bij die RSV-enquête, vielen er geen minister. Nee. Dat viel heel erg mee. Okay, Van Ardenne werd later geofferd. Werd later geofferd, maar die parlementaire enquêtes in Nederland zijn betrekkelijk ordentelijk. Ja. Er komt ook wel iets uit. Het duurt wel heel lang, daarom is het politieke moment ook meestal wel weg. Ja. Dat zal ook zo zijn bij de corona-enquête. Maar daarom is dat ook gewoon wel goed om eens een keer echt terug te lopen van wat is er gebeurd. En Bijltjesdag, ik weet het niet. Marieke, ik ga over iets anders aan jou vragen. Jij kijkt heel erg naar communicatie van politici. Dat is echt jouw vakgebied als wetenschapper. We hebben de jongen ging, andere minister nu geworden, en Kuipers kwam. Vind je dat er beter gecommuniceerd wordt sindsdien? We zagen eigenlijk heel erg snel dat die coronacrisis na de eerste golf eigenlijk een soort van communicatiecrisis werd. Er was heel veel onduidelijkheid over wat die maatregelen deden. Als je een pakket van maatregelen bracht, wat dan wat het effect is van iedere afzonderlijke maatregel. En ik denk op het moment dat Kuipers, hij had het natuurlijk ook iets makkelijker, want hij kon het afbouwen aankondigen. Maar hij deed dat op een hele duidelijke manier, waarbij hij zowel het probleem als de oorzaak aan elkaar koppelde. Mm-hmm. Zowel verbaal als visueel. En dat zorgt ervoor dat veel mensen dat kunnen volgen. En dat de jongen voorheen niet gedaan. Ja, maar het is natuurlijk wel, ze had de golf vrij letterlijk mee in dit geval, Kuipers. Dat was eigenlijk al een beetje over toen hij startte. Ja, maar ook, zeg maar, de jongen had natuurlijk ook, of minister de Jonge had ook de oorzaak, het probleem en de oplossing aan elkaar kunnen koppelen. En zodra je dat niet doet, dan voelt het alsof er een willekeurig pakket aan maatregelen genomen wordt die veel impact heeft op je eigen leven. Was het ook niet gewoon zo, omdat Kuipers vanuit zijn achtergrond gewoon meer gezag heeft dan Hugo de Jonge? Ja, voormalige schoolleraar die ons ging vertellen hoe we door de crisis heen gingen. En zo ontzettend veel zijn dat je ook wel eens dacht, wat zegt hij nou eigenlijk? Ja, ik bedoel, hij was minister. Dus in dat opzicht heeft hij vanuit zijn functie het gezag dat Kuipers ook heeft. Ondanks dat hij misschien een andere achtergrond heeft in termen van kennis, gaat het eigenlijk niet eens over de medische kennis die je hebt. Het gaat over het verbinden van die drie dingen. Okay. Meindert, het was ook het jaar van de crisis. We hadden een coronacrisis, we hadden een stikstofcrisis, we hadden een Oekraïnecrisis, we hadden een inflatiecrisis, we hadden een opvangcrisis, enzovoort. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, er zijn maar twee crisissen in mijn optiek. Als je dus de crisis definieert als iets wat onverwacht gebeurt, wat iedereen raakt en wat een enorme verandering in beleid vereist. Ja. Waar je altijd fouten in maakt. Dat kan niet anders, want je kan het niet voorbereiden. Ja. Dan denk ik dat we die Oekraïne-crisis en die coronacrisis relatief goed aangepakt hebben. Mm-hmm. Met alle kritiek die ik ook heb. Oekraïne ziet er vrij eensgezind uit, nu vanuit het westen naar het oosten. Ik ken mensen die al 20 jaar roepen, nou, die euro, die houdt het niet lang, hoor. Mm-hmm. Nee, dat Europa valt uit elkaar. Nou, dan hebben we de Oekraïne-crisis. Mm-hmm. En wat zien we? Europa is sterker dan ooit. Ja, laten de Amerikanen weliswaar betalen, maar oké. Okay. Ja. Ja, maar goed. Europa is relatief eensgezind. Zeker. En weet zelfs een aantal regimes in het oosten nog aan boord te houden. Nou, dat vind ik een geweldige prestatie. Maar wat vind je van de, want dat is eigenlijk mijn vraag, even los van Oekraïne, van de crisis-inflatie? Het wordt makkelijk ingezet, het woord. Waardoor we een soort permanente paniekgevoel krijgen. Is die inflatie begonnen aan het eind van de coronacrisis. Want toen begon mensen opeens weer hun geld uit te geven. Ja. Vooral in cafés en op Schiphol. En, daarna is natuurlijk door die oorlog in de Oekraïne is die inflatie opeens enorm aangezet doordat de brandstofprijzen omhoog gingen. Lekker. Ja, en omdat de geldpers al een paar jaar aanstond. Dat hielp ook niet. Heeft een positief effect gehad in die zin dat de duurzaamheid nu eens op bovenop. Eigenlijk is Poetin een zegen voor de duurzaamheid. Ja. We hebben veel te danken aan Vladimir. Nou, dat is dan weer het andere. Maar het is een blessing in disguise in die zin. Oké, okay, punt gemaakt. Jongens, we gaan even naar de afsplitsingen kijken. Luister even naar het volgende fragment van een gezaghebbend politicus. Ik werk op dit moment 14, 15 uur per dag om te begrijpen hoe wetgeving hier doorgevoerd wordt. En ik vind het pijnlijk. Ik vind het pijnlijk dat we dat doen, want op deze manier maak ik fouten en maakt u ook fouten. Dat was natuurlijk Pieter Omtzigt, de eenmansfractie, inmiddels afsplitsing van het CDA. Die eigenlijk er zit een zekere mate van overspannenheid in hoe hij praat. Overslaande stem. Ik heb hem in een pensioendebat gezien waarin hij zelfs 90 minuten aan het woord was. Dat was zeer indrukwekkend. Maar je hebt ook een beetje met hem te doen. Je denkt, dit gaat niet goed. Ja, een aantal politici trekt het gewoon niet op dit ogenblik. Het is veel te druk. We hebben ook veel te veel commissies voor ze om te bemensen. Mm. En ze worden eigenlijk door verkeerde motieven gedreven nu. Als je klein bent, je hebt heel veel kleine fracties nu, dan kan je niet al die commissies bezetten. Als jij waarin het parlementaire werk wordt gedaan, wordt voorbereid. Daardoor word jij gedwongen eigenlijk in het plenaire debat om maar wat erop toe te roepen om jouw achterban te bedienen. Hè? Ja. We zitten in een negatieve spiraal wat dat betreft. En zo iemand als Pieter Omtzigt is een klassiek ambachtelijke Kamerlid. Die wil ook al dat werk doen. Ja, dat is gewoon niet te trekken. Iemand als Huy van der Molen die vandaag ook opstapt, die heeft dat ook, dat ambachtelijke. Ja, dat is gewoon niet te doen. Is er weer één opgestapt vandaag? Harry van de Molen. Ja. Van de CDA. En daarom ook. Wij hebben een te klein. Uitgeput, waarom eigenlijk? Uitgeput, ja. Hij bracht we hebben het een beetje tellen gehad, Daan de Nee, VVD. Eindeloze stoet eigenlijk. Ja, ja. En daarom, we hebben een te klein parlement. Te klein parlement? Ja. Want? We hebben 150 Kamerleden, waren er ooit 75. Waarom moeten we er meer? Ja, 150 Kamerleden hebben we in 1956 gekregen toen we 10 miljoen inwoners hadden. En we hebben er tegenwoordig 17,7. Dat is al, dat kan je zeggen, dat is relatief klein. Maar Simon Otjes die heeft uitgezocht, je kent die wet van Rijn, Taga, Pera, ik zie Marika al knikken. Eigenlijk de ideale omvang van je volksvertegenwoordiging is de derde maartswortel van je bevolking. Ja, mooi. De beste parlementen ter wereld, de meeste parlementen in Europa voldoen daar redelijk aan. In Denemarken hebben ze het afgezaald. In Italië ook. Daar zijn ze echt serieus daarna gaan kijken. Italië had een te grote Tweede Kamer, volksvertegenwoordiging. Mm-hmm. En voor ons zou dat betekenen. Dan gaat het heel goed, geloof ik, hè, in Italië. Ja, Italië gaat fantastisch. En dus ook hun afvaardiging in het Europese parlement heeft zich deze week weer laten zien. Ja, dat doen ze echt goed. Ja. Nee, maar even over die omvang. Dat zou eigenlijk betekenen voor Nederland dat wij een Tweede Kamer van 260 leden zouden moeten hebben. En zo gek is dat nog niet. Want dan kan je echt veel meer werk verstaan. Ja, maar er zijn twee theorieën over. De ene zegt heel veel Kamerleden, een beetje ondersteuning, zodat ze naar al die commissievergaderingen. De andere theorie zegt nee, minder Kamerleden, zodat ze generalisten worden en geeft ze bijvoorbeeld meer ondersteuning. Waar staan jullie, Marieke? Nou, meer Kamerleden is een optie. Tegelijkertijd kan je ook zeggen er moet meer samenwerking tussen die kleinere fracties in het parlement komen om diezelfde taken te voldoen. Mm-hmm. Doen ze ook wel, hoor, hier en daar. Ja. Ja, maar het is nog niet zo dat er in veel andere landen, bijvoorbeeld in Frankrijk, heb je dat er afspraken gemaakt worden tussen partijen. Jij gaat naar commissie A, ik ga naar commissie B en later komen ze samen. En dat gebeurt in Nederland niet. Mm-hmm. Toch? Dat zou voor, denk ik, een maar meer betere samen, zijn. Wacht nou even. Eerst omzicht split zich af. Dat is een eigen keuze geweest. Anderen splitsen zich af. En dan zeggen ze daarna, dan moeten we gaan samenwerken. Ja, het is of het een of het ander. Dan moet je bij je oude partijtje blijven en een grote mond blijven opzetten. Kan ook, hè? Maar hoeft niet, samen te werken met het CDA. Hij kan ook met andere fracties samenwerken. Nee, natuurlijk. Maar ik bedoel, die partij, ze zijn gekozen onder titel van een partij. Dan stappen ze eruit, dan gaan ze door en dan gaan ze daarna klagen dat ze te weinig ondersteuning hebben. Is dat oké? Maar het is niet alleen de eenmansfracties die klagen. Het zijn alle partijen die systematisch klagen. Ik bedoel, er worden net mensen uit CDA stappen op, VVD, vanuit de PvdA. We hebben zoveel meer fracties dan 10, 20 jaar geleden. Zeker. Maar hetzelfde werk moet gedaan worden. Ja. Nou, hetzelfde. Meer werk, denk ik. Want er is steeds meer ambtelijke druk natuurlijk en notas en noem maar op. We hadden deze zomer voor dit programma een gesprek met Andreas Kinneging, hoogleraar te Leiden. En die zei, we hebben eigenlijk 150 omzichts nodig. We hebben 150 individualisten weg met die partijen. Mensen die gewoon staan voor iets. Dat is een waanbeeld. Ja. Dat hebben we ooit geprobeerd na 1848. Toen had je nog geen partijen eigenlijk. Maar direct daarna al belanden we. Dat wordt vaak vergeten. Mm-hmm. Rond 1870 in een soort dilemma. Kon helemaal niks gebeuren. Ja. Heeft het dit land 30 jaar stilgelegen eigenlijk. Waar dat niet nodig was. Maar toen had je ook al clustering van liberalen en conservatieven. Mm-hmm. En christelijke partijen voor zover mogelijk. Ja. Dus dat gebeurt vanzelf. Want als je iets gedaan wil krijgen, zul je blokken moeten gaan vormen. Hoe gaan we dat doen? Er is maar één voorbeeld eigenlijk van partijen die bij elkaar aan het kruipen zijn. Nu jouw partij, Meijnerd GroenLinks, met de Partij van de Arbeid. Of ze nou meteen al een partij worden, maar ze werken samen ook voor die verkiezing. Ben je ervoor? Daar ben ik voor, ja. Ja. Want, dus dat is op zich toch een positieve, een ontwikkeling de andere kant op van samenklonten. Zeker, zeker. Maar een van de punten die ik nog wilde benadrukken is dat toen veel parlementariërs nog gewoon hun eigen werk deden, had je met name bij de VVD ook nog dat mensen hun eigen standpunt innamen. Ja. En dat is helemaal overal verdwenen. Iedereen heeft nu een partijstructuur zoals Wilders die geïntroduceerd heeft. De baas bepaalt wat er gebeurt. Ja. En wie tegenspreekt, gaat de volgende keer niet meer op de lijst. Ja. Dat is wat er gebeurt. En dat is ook nu bij de VVD zo. En dat was natuurlijk altijd al bij de Communistische Partij. Hoewel het erop lijkt dat ze bij de VVD-fractie wel een beetje aan het revolteren zijn geslagen nu. Hè? Ja, dat was, die fractievergadering, heb ik begrepen, was behoorlijk tumultueus. Ja, maar de term revolteren geeft al aan dat het een eenpartijstaat dan wordt. Want vroeger... Korte reactie, Wim. Gaan we door, ja? Ja, nee, ik vind dat dus ook onder Rutte 2 en Rutte 3... had je echt enorme fractiediscipline via dat maandagochtendoverleg. En dan was je echt de loopjongen van het kabinet. Dat hebben ze nu naar dinsdag gebracht. Dat is een groot verschil. Maakt wel een verschil. En je merkt ook wel dat er wat meer ruimte komt. Wat het ook moeilijker maakt. Vooral binnen de VVD, maar ook binnen D66... zijn de kikkers best moeilijk in de bak te houden. ChristenUnie, Geert-Jan Zegers... die is doodleuk met Volt van allerlei congies aan het maken... Ja. Om dingen te doen buiten het regeerakkoord om. Dus ja, daardoor wordt het wel instabieler, maar er gebeurt wel wat meer. Maar de hoofdlijn, Meijnert, daar heb je natuurlijk wel gelijk in. Het zijn partijen en ja, als iedereen gewoon zomaar de dag uitvindt... als je daar gaat zitten, dan kan je ook niet meer besturen. Dus dat is de andere kant. Ja. Was even de neus dicht, want we gaan naar een fragment luisteren... van de nieuwe parlementariër die in Den Haag is aangekomen. Sinds dat wij in de Tweede Kamer zitten, en wij zeiden ook, onze slogan was ook... wij brengen het platteland naar Den Haag. He, de stem van en voor het platteland. En nou zie je wel weer dat partijen toch wel weer een beetje ongemakkelijk worden. Want ik denk van, ja, dat platteland, ja, daar moeten wij ook wat mee. Je ziet ook heel veel mensen uit de stad... die gaan in het weekend wandelen, fietsen op het platteland. Die gaan daar op een boerencamping staan of die gaan... heel veel mensen uit de Randstad die willen nu heel graag naar het oosten van het land... of naar het zuiden of naar het noorden verhuizen... vanwege de schone lucht en de ruimte en de aardige mensen. En... dus je ziet nu wel een beetje een kentering komen. En dat is heel goed, want ook in Den Haag is dat hard nodig. Want wat in Den Haag zeg maar als klein zeer wordt gezien... dat is op het platteland grote pijn. Ja, dat was Caroline van der Plas natuurlijk. 10 november op 1. Marieken, ze is handig, hè? Ze doet dat goed. Ze doet dat zeker goed. En ze weet een markt aan te boren of een groep kiezers eigenlijk... die zich voorheen niet vertegenwoordigd voelde. Dus, en ze neemt daarmee eigenlijk ook de kiezers over die ze van het CDA... die ze daar minder vertegenwoordigd voelden. Mm-hmm. Ja. Is het goed nieuws voor de politiek, denk je, Meijnert Venema? BBB? Nou, in ieder geval wil ik zeggen dat zo'n verhaal staat stijf van de leugens. Ze zegt, we gaan naar het platteland... En omdat er schone lucht is, pardon, schone lucht. Er staan daar een miljoen varkens. Ja. Een miljoen. Nee, meer hoor. Nog meer. Ja, dan worden er 12 of 13 miljoen geslacht al per jaar. Het stinkt op het platteland. Ja. En de 100 miljoen kippen. Ja. Oh ja, 100 miljoen, sorry. Varkens zijn er maar, ik geloof, maar 10 miljoen, hè? Zoiets. Pardon, neem ik aan. En 4 miljoen koeien. Mm-hmm. Maar in ieder geval, daar heeft ze het nooit over. 16 dus, miljoen koeien. Het is gewoon een kleine... voorhoede. Sorry, 1,6 miljoen koeien. Maar oké, maar het stinkt daar. Maar zij appelleert aan iets. En dat moet ik wel met je over hebben, met jullie allemaal. Kijk, zij springt in het gat op rechts. En een soort tegenstelling stad, platteland bestaat hier. Wel of niet, zij probeert dat hier te verbinden. Is dat niet het gat op... Wat is dit? Nee. Dit is niet de oude tegenstelling rechts-links. Nee? Zij snapt iets... wat je er verder ook van vindt. Dat moderne politiek gaat niet alleen om links-rechts, inkomensverhoudingen... Of hoe je over de markt denkt. Het gaat over identiteit, het gaat over erkenning. Ja. En dat was natuurlijk wat Pim Fortuyn ook goed snapte. Daar zit een enorm gat. Dat is wat moderne burgers in zijn veel te grote wereld... echt bezighoudt. Identiteit. Waar kom ik uit? Waar sta ik? Ja. En op die knop drukt ze. Ja. Dat is echt heel slim. Ze doet dat redelijk overwogen. Ja. Ze zuigt het hele CDA leeg als het gaat om de kieslijst... nu voor Provinciale Staten. Ze is verstandig daar een partij aan het bouwen. Denk je dat het een lijvertje is? Ik heb het idee dat ze in ieder geval wel binnen gaat vegen... bij de Provinciale Statenverkiezingen en voor de Eerste Kamer. Mm. En dat wel een belangrijk piketpaaltje voor die partij gaat worden. Ja, Rieke? Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Ik bedoel, zij gaat inderdaad over die identiteitspolitiek. Ze gaat... Maar of ze hierdoor blijft, ik bedoel, dat hebben we bij eerdere partijen gezien... die groot waren tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Het kan ook een verbinding worden met het CDA later. Maar als je naar taal kijkt, wat mij zo opvalt, zegt mensen... ja, zij doet heel goed, want ze praat zo duidelijk. Maar de meeste mensen die ik buiten de politiek ken, spreken zo... gewoon duidelijk, maar op het moment dat ze politici worden... dan gaan ze eens raar doen. Dan wordt het inderdaad fractiediscipline moeilijk... met mail in de mond ingewikkeld. Het is dus niet zo moeilijk om populair te worden als politicus... namelijk gewoon zeggen wat je vindt. Los van het feit, Meijnert, dat je zegt... ze ligt alles bij elkaar, maar goed, dat is wat anders. Ze vindt het in ieder geval zelf wel. Het klinkt heel overtuigend. Ja. En simpele taal. Oké, jongens, we gaan nog een ander fragmentje doen. Rutte en de VVD. Rutte bij Sven. Luister maar. De kritiek op uw persoon ook is, waar was u? Waarom hebt u zich niet laten zien? Ik ga u eerst zeggen hoe ik aanvankelijk reageerde op die kritiek. Toen dacht ik, een beetje zielig naar mezelf, van ja, maar ik was toch 3 keer met boeren op pad. Ik ben naar Groningen geweest. Dat vond ik zichtbaar? Nee, nou ja, dat was allemaal uitgezonden op televisie. Nee, ik kom zo bij uw punt, want u heeft absoluut hier een punt. Ik ben op bezoek geweest bij zo'n beetje alle uitvoeringsorganisaties. Dus ik dacht, nou, dat is een lekkere kritiek. Hoe terecht is dit? En toen dacht ik, maar luister nou eens even, Mark. Je doet het nou best een tijdje. Als nou mensen zeggen, waar was die Rutte? En had je niet, dan is dat meestal terechte kritiek. Nou, daarom is het zo goed dat u hier zit. Ja, dus dat was Rutte bij Sven Kokkelman. 26 september, na al dat boerenprotest, hij liet zich zien. Nou ja, hij doet dat ongelooflijk, Hendrik. Volgens mij is er geen politicus die dit zo goed kan doen. Hij laat zich zien op het moment dat hij eigenlijk zegt, ik had het anders moeten doen. Maar hij, daardoor kan hij ook geen enkele blaam worden, treft hem. Want op het moment dat het echt misgaat, is hij er niet. En dan schuift hij mooi iemand anders naar voren. Ja. Denk je dat het allemaal goede berekening is? Of was dit eigenlijk proberen een pleister te plakken? Ik geloof niet dat iemand die zo lang in deze positie zit, dat uit een naïef iets doet. Dit is zeker, daar zit een gedeelte strategie bij. Ja, want het was op zich niet een heel opvallend interview, maar het was meer het idee van, hij moest gewoon even zijn kop op de buis laten zien. Ja, het is een werkelijke teamspeler. Ik heb met gefascineerd zitten kijken naar de begrotingsbehandeling. Jij zegt geen strategie. Ik denk dat dit echt was, wat hij zei bij Sven Kokkelman. Maar wat gebeurde bij de begrotingsbehandeling dit jaar? Ingewikkeld kon dat worden. Ja. Dus je had heel veel oppositie. Wat doet hij dan? Hij weet heel goed, er zijn 3 termijnen. En dan speelden ze allemaal keurig tegen elkaar uit. Iedereen kreeg een antwoordje, maar niemand lukte het om in de 2e termijn een ander bij te vallen om het er moeilijk te maken. En dan tikten ze allemaal 1 voor 1 keurig weg. Ja. We gaan het hebben over leiderschap dadelijk. Dit is een teamspeler. Mm-hmm. Ursula van der Leyen, daarentegen, dat is een leider. Zou ik zeggen. Die gaat voorop in de strijd, maakt het ook heel erg moeilijk. En Rutte is echt een teamspeler. Die zet dat team in stelling. Hij volgt. Volgt. Hij loopt niet altijd voorop, want dat is niet handig. Maar een echte teamspeler. Ja. Is ook wel ingewikkeld als je in zo'n grote coalitie zit, waar natuurlijk altijd tenminste 3 partijen het niet met je eens zijn. Ja. Maar laten we eens even een ander momentje van Rutte erbij halen, en dan over zijn leiderschap. En eventueel, misschien gaat hij eruit, wordt hij opgevolgd. We weten het niet, maar laten we eerst even luisteren naar Rutte boos. Het is gewoon niet terecht. En ik verdedig ook mijn integriteit. Ik verdedig het feit dat ik de waarheid spreek en dat ik hier niet sta te liegen. Dat doe ik nooit. Maar als we ook zien de laatste weken, het soort debatten wat hier plaatszit, het wantrouwen in de richting van kabinetsleden, welk onderwerp hier ook aan de orde is, beginnen met een wantrouwen richting het kabinet, wat we aan het doen zijn, dan hebben we daar toch ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid in, voorzitter. Het gaat om die basale toon. En wat u, mevrouw Van der Plas, mevrouw de voorzitter Van der Plas, ook doet hier, is zeggen, zie je wel, er is een patroon, die optelsom. En dat is natuurlijk zo vals. Ik merk in de samenleving, maar ook gewoon in de politiek breder, dat hier een verschuiving van waarden, van omgangsvormen met elkaar aan de gang is, waar ik voor waarschuw. Ja, dus dat was in mei over die gewiste sms. Eigenlijk jouw onderwerp, ja. Ja. Hij pareerde dit natuurlijk wel interessant. Ja, dit is zonder precedent in de Nederlandse politiek. Ja. Balkenende zei een keer, waar is die VOC-mentaliteit, de Kamer aanspreken? Echt op, van, Kamer, je doet het niet goed. Dat is iets, dat is... De VOC-mentaliteit gaan we maandag horen. Nee, maar ja. Balkenende hapte toen ook een keer terug in de richting van de Kamer, van jullie doen het niet goed. Ja. Wat is dit nou? Rutte komt ermee weg. Dus die kiest de vlucht naar voren. Mm-hmm. Voor een heel pijnlijk onderwerp, want dat patroon dat lag gewoon naast hem op zijn aantekeningen. Maar de vlucht naar voren en hij pakt de Kamer aan. En dat deden ze dus ook met toen ze uit vak K opstonden. Ja. En dat je dat kunt permitteren ten opzichte van een parlement. Dat jij zegt, van u zult zich zo gedragen, parlement, en anders gaan we weg. Dat is echt, dat kom je echt nergens tegen. Dat is natuurlijk ragfijne machtspolitiek. Tegelijkertijd heb je een beetje het gevoel als je zo op straat loopt en wat mensen spreekt, dat ze me een beetje zat zijn. Is het over? Kijk, ik moet samen met het neoliberalisme dat het raam uitgeflikkerd is? Twee dingen. Ik moet even lachen, omdat ik net zei dat de regering corrupt was. En toen was hier grote verontwaardiging. Ik dacht, nee, ja, meer dan, ik was bijna weggelopen. Wim net had uitgelegd dat die sms'jes gewist waren, ja, om te voorkomen dat wij ontdekten dat ze corrupt waren. Mm-hmm. Nou ja, maar dat mag je niet zeggen. Twee is dat wij allemaal zien dat de VVD een bijna linkse partij geworden is. Mm-hmm. Dus onder Bolkestein was het zo dat alle overheid moest ingekort, weggekapt, alles moest geprivatiseerd worden, de markt vrijbaan. Toegestaan door de Partij van de Arbeid toen ook, hoor, in de jaren 90, in die paarse kabinetten. Nou, toen regeerden ze samen. Een beetje schoorvoetend mee. Zeker, zeker. Dit waren gewoon helpers. Mm-hmm. En die probeerden de zaak nog een beetje tegen te gaan. Nu kan je eigenlijk zeggen, de wind staat precies de andere kant op. Ja, en de VVD die gaat mee naar links. Niet? Marieke, niet? Ik heb helemaal niet het gevoel. De VVD is eerst heel erg naar rechts opgeschoven in de jaren 2000. Enorm. En als ze dan nu een beetje teruggaan naar waar ze vandaan komen, worden ze toch niet ineens links? Ze gaan gewoon weer terug naar een enorme ruk van rechts. Waar was die? Je bedoelt omdat ze tegen de PVV gingen slijmen? Daarvoor nog. Door Fortuyn zijn ze echt. Sinds Fortuyn zijn ze naar rechts gegaan. Ja. En nu gaan ze weer een beetje terug. Ik bedoel, ze kunnen ook zeggen dat ze teruggaan naar hun oude positie. Nou, dan hebben ze op rechts best wel veel zetels die braak liggen. Want we hebben J21, we hebben de PVV, we hebben die deels rechts is deels links. We hebben Vorm voor Democratie, voor wat het nog waard is. Moet daar nog over hebben überhaupt? Of is dit klaar sinds de reptiele uitspraak? Over? Nou, ik wilde wel iets over zeggen. Ja? Bij die links-rechts discussie vergeten vaak mensen dat er twee dimensies zijn. Namelijk de economische links-rechts discussie en de culturele. Zeker. En wat je ziet, met name bij de PVV, dat de PVV op die economische schaal helemaal niet rechts is. Nee. Maar die wordt toch rechts genoemd. Radicaal rechts of extreem rechts. Omdat ze op die culturele schaal extreem zijn. Hetzelfde geldt een beetje voor Baudet. Die heeft helemaal geen positie op die economische links-rechtsschaal. Nee. Maar die roept dingen waarvan je denkt, ja, maar dit gaat... Die zit eigenlijk alleen op identiteitspolitiek. Ja. En migratie, noem maar op. Ja. Ja, maar is Forum, is het over? Want het gekke is natuurlijk, vorige keer die verkiezingen, die statenverkiezingen, was die de grootste partij even. Dat is toch, dat is ergens nog kort geleden ook. Ze blijven stug hangen in die peilingen op een best groot volume. Het is een secte geworden. En dat is goed vol te houden natuurlijk. Ze moeten wel steeds een heftiger tekeer gaan om dat geloof te verbreiden. Ik had de indruk dat er juist een draai was gemaakt nu. Dat ze denken, oei, wacht, dit gaat te ver. Ja, strafrechtelijk, hè. Als je dus echt wat Vermeijeren deed, dan kom je echt in de buurt van strafrechtelijke vervolging. Op hun congres heeft Baudet natuurlijk gezegd, we gaan verbinding met andere partijen zoeken. Ik weet niet of die andere partijen er echt op zit geraakt, dan kan je alleen nog maar verder terug. Ja, waarschijnlijk, ja. Maar is het over? Nou, dat zou ik zo nog niet weten. Het blijft echt hangen op die 4, 5 zetels in de polls. En dat is niet voor niks natuurlijk. Mm. Het is toch aantrekkelijk voor de jongeren vooral ook. Omdat het een extreem geluid is. Ja, een extreem geluid, maar het ziet er ook leuk uit. Hè? Dus het heeft van allerlei dingen, van een soort nieuwe populaire cultuur. Dat doen het online natuurlijk altijd goed. De sociale media is een ster. De wappies trekken daar naartoe. Hoe kijk je naar dat jaar 21? Want die staan er in de pijn ook best wel sterk voor. Dat is in feite de oude rechtervleugel van de VVD, denk ik. Wie staat er sterk? Ja, 21. We hadden net een Kamerlid. Oh ja, nou ja, die hebben zich afgesplitst en die hebben de achterban meegenomen. Ja. Van de PV, van het FVD, denk je? Ja. Ja. Wat weer, denk ik, de oude rechtervleugel van de VVD deels is. Ja. Een stukje CDA, dat weet ik. Ja, en met name de culturele rechtervleugel natuurlijk. Oké, jongens, we moeten nog even over het stad-platteland discussie hebben. We hadden het net al even over BBB. Laten we even één fragment luisteren, gekozen door jou, Marieke. Van 10 juni. Luister maar. Die staat heel dicht bij mijn huis. Mijn kinderen staan hier binnen te trillen. Ja. En nu is het gewoon klaar. Dus ik ga nu naar binnen. Maar hij staat ook te trillen. Weet ik. Dat snap ik. En komend jaar, moeten we dat met elkaar gaan doen. Dat ga je niet invullen. Nee, want ik heb We gaan nu stoppen. Ik vind het iets te bedreigend worden. Het wordt nu... Vier minuten. Ja, dat was natuurlijk minister Van der Wal bij haar buiten voor de deur, waar het boerenprotest op. Misschien wel het moment van het jaar, op slippertjes naar het protest toe, Marieke. Ja, voor mij is het echt ongelooflijk dat we op dit zo omgaan met onze bewindslieden. Wat mensen op hun, wat is het, sokken of blote voeten naar buiten moeten rennen, om te pareren dat mensen het oneens zijn met beleid. Was het niet een keerpunt ook, waarbij je ineens ziet dat de minister gewoon zegt, jongens, tot hier en niet verder? Dat de politiek dus niet meekletst met het volk, maar gewoon zegt, nu is het mooi geweest. Ja, maar de vraag is eigenlijk, moet het dan tot zover komen dat ze dat op deze manier moeten doen? Kennelijk. We hebben ook al 20 jaar geleden gehad een politicus die doodgeschoten werd, hoor. Dat gaat nog een stuk verder. Dus, en nu een minister-president die volgens mij gepantserd door Nederland rijdt, waar die vroeger gewoon rondfietste. Dat is wel het klimaat nu. Hoe kunnen we die terrorisering, zou ik bijna zeggen. Hoe kunnen we die stoppen? Is die te stoppen? Want het humeur van Nederland lijkt zo slecht en iedereen matigt zich ook het recht aan om politici maar uit te schelden. Ja, en ze thuis op te zoeken. En te bedreigen, hè? Dit is Rob Jetten, Kaag, Van der Wal. Het wordt strijk en zet dat dit gebeurt. En dat moet echt afgelopen zijn. En dat wordt ook aangejaagd. En dat vind ik wel heel vervelend door politici. In de Tweede Kamer, hondenvleitjes heet dat dan, gemaakt. En dat is natuurlijk een heel machtig wapen... dat een politicus in de Tweede Kamer... eigenlijk teksten uit en een oproep tot bepaald gedrag. Die van Meijeren staat gewoon tot geweld op te roepen tijdens die boerenprotesten. Dan moet je er niet van staan te kijken dat het ook werkelijk gebeurt. Daar moet je wel echt een streep durven trekken, denk ik. Mm-hmm. Als Openbaar Ministerie ook. Daar de geest terug in de fles gaat. Want dat is echt heel gevaarlijk. Tegelijkertijd, dit was natuurlijk een groot conflict. Het conflict over het stikstofbeleid. Er komt een minister van de VVD, nieuwe minister, partijvoorzitter, die dan zegt, jongens, dit gaan we even anders doen. Nou, wat onhandig kaartje de wereld ingeslingerd. Maar wat je er ook van vindt, was wel, iedereen roept altijd om beleid. Het was wel beleid. Dit gaan we doen. En we gaan een hele hoop boeren uitkopen, want dit kan zo niet. Dus ik vond het eigenlijk wel een voorbeeld van krachtig leiderschap, ook als je het er niet mee eens bent. Ja, dat is het ook. Alleen, ik wil nog even mijn stokpaardje bereiden. Wat het maatschappelijk... De maatschappelijke oorzaak is dat er geen verticale loyaliteit meer is. Dat betekent? Dat betekent dat vroeger had je een aristocratie. En die zei, wij weten wat goed voor u is. Van de Partij van de Arbeid. Ja. En als die zei, jongens, dat gaan we niet doen... dan zei de achterban, oké, dan doen we dat niet. Mm-hmm. Maar er is geen leiding meer. Dus iedereen de is mensen gelijk. Zijn niet gezeggelijk meer. Ze laten zich niets meer zeggen. Nee, iedereen is gelijk. Dus, maar mijn dat was één... Klein tekentje van hoop. LTO Nederland heeft dit gestopt uiteindelijk. Samen met Remkes. Ja. Dat is ook verticaal. En dat was Remkes inderdaad. Jongens, luister, we kunnen nu niet over doorpraten. Doen we straks in de Jordcast, want we zijn nog lang niet klaar met het jaar in de politiek. Maar nu even dit. Maandag is het alweer 3 jaar geleden dat de Maastad haar nachtburgemeester ontviel. Jules deelde natuurlijk de immer in het zwart geklede dichter. Die werd toch nog 75, gezien zijn levensstijl een medisch mirakel, zou ik zeggen. Want deelde die hield van speed. Niet alleen in de aderen, maar ook op de snelweg... waar hij bij voorkeur het stokje rechts van de 160 tikte. Kortom, een literaire figuur... bij wie al het zwart verschoot in goud als het om zijn dochter Arie ging. Lieve Arie, wees niet bang. De wereld is rond en dat is die al lang. De mensen zijn goed, de mensen zijn slecht, maar ze gaan allen dezelfde weg. Hoe langer je leeft, hoe korter het duurt. Je komt uit het water en gaat door het vuur. Daarom, lieve Arie, wees niet bang. De wereld draait rond en dat doet hij nog lang. Ja, nou, de wereld draait door dus niet meer, maar de wereld draait wel rond. Kennelijk. De algemeen ontruimt nu de eten voorheen de vreesinnig protestant en humanisten met de tegenlichters van Argos... Er rest mij u te attenderen op de onbegrijpelijk goed beluisterde Jordcast. Iedere dinsdag, donderdag en vrijdag vers in uw favoriete podcast-app. Ik ga nog even door met mijn gasten. Voor nu dank voor de Jordcast. Blijf denken. Blijf luisteren. AfroTros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met morgen. Many in the Russian-speaking community in Berlin are outraged. Russische oppositie in ballingschap. And say Moscow is trampling on international law. De terugkeer van het Jiddisch in Mokum. Gewen, gewen, amol Wilne. Dat betekent eens, eens was er Wilna. En het verhaal van de laatste Tesselse vissers. Hou je als visserman meer van je schip dan van je huis? Moeilijke vraag. De VPRO met OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nou, Anna. Eindelijk heb je het al geregeld. Want jeetje, Mina. Hoe lang kun je ergens over blijven twijfelen? Van harte gefeliciteerd met jouw stoere, aantrekkelijke... Vangnet bij arbeidsongeschiktheid. Share People, het vangnet bij arbeidsongeschiktheid voor ZZP'ers. Tot je AOW-leeftijd. Regel het nu op sharepeople.nl. Ik geef een kerstpakket dat levens redt. Omdat ik geen arts of verpleegkundige ben... maar op deze manier toch zieke of gewonde mensen kan helpen. Geef ook een kerstpakket dat levens redt. Op artsenzondergrenzen.nl. Het vangnet bij arbeidsongeschiktheid voor ZZP'ers. Share People.